ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ भगत सोहे दरबार शब्द सुहाया जियो बोले अमृत बाण रसन रसाया जियो रसन रसाए नाम तिसाए गुरु कै शब्द विकाणे पारस परसे पारस होए जा तेरे मन पाणे अमरा पद पाया आप गवाया विरला ज्ञान विचारी नानक भगत सोहन दर साचा साचे के वापारी भूख प्यासो आथ क्यों दर जाय सा जियो सतगुर पूछो जाए नाम त्याय सा जियो सच नाम त्याई साच चवाई गुरमुख साच पछाणा दीना नाथ दयाल निरंजन अन दिन नाम खाना करनी कार तुरों फुरमाई आप मुआ मन मारी नानक नाम महारस मीठा कृष्णा नाम निवारी करनी कार तुरों फुरमाई आप मुआ मन मारी नानक नाम महारस मीठा कृष्णा नाम निवारी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह तनासरी महला पहला जीवा तेरा नाए मन आनंद है जियो सचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो